الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. روزگاری بود که نسیم بهاری با تکان دادن برگ های درختان آهنگ شادی می‌زد. روزگاری بود که فریاد الله اکبر ستونهای پادشاهی جهان را به لرزه در می آورد. روزگاری بود که نعل اسبهای مسلمانان بزرگترین جباران زمان را به زانو در می آورد. روزگاری بود که صدای چکاچک شمشیرهای شیرمردان صدر اسلام خواب را از سر دشمنان اسلام و قرآن بدون کرده بود. روزگاری بود که با گرفتن نام مسلمانان بزرگترین زورگویان جهان لرزه بر اندام می شدند. روزگاری بود که هیبت مسلمانان باخهای امپراتوری روم و ایران را در هم می نبردی. اما اکنون چه بگویم و از کجا بگویم؟ بگویم از شرق یا غرب، از جنوب یا شمال؟ بگویم از شوکتی از دست رفته مسلمانان، یا اینکه بگویم از بیتوجهی سران کشورهای اسلامی نسبت به اوضاع مسلمانان جهان؟ بگویم از مسجد الاقصا که امروز ساحت مقدسش در زیر لگدهای یهودیان خوناشام ندای و مسلمان را سر می دهد؟ بگویم از سرزمین برمه که امروز ملت مسلمانش فقط و فقط به جرم گفتن لا اله الا الله توسط بوداییان افراطی و تندرو به قتل رسانیده می شوند؟ بگویم از بغداد و فلوجه که امروز توسط خوکهای مالکی دارد با خاک یکسان می شود؟ یا اینکه بگویم از دیار شام، جایی که امروز در آتش کینه دشمنان دیرینه اسلام و قرآن می سوزد؟ سرزمینی که امروز پیران و جوانانش فریاد و عمرا را سر می دهند؟ سرزمینی که روزگاری به دستان نازنین حضرت معاویه رضی الله عنه از زیر یوغ صلیبیان در آورده شده بود؟ سرزمینی که امروز کودکان معصومش در زیر بمب‌های رژیم نصیری بشار القلب تکه تکه می شوند؟ سرزمینی که عفت زنان پاک دامنش توسط سربازان گمنام امام زمان خیالی به تاراج می رود؟ سرزمینی که روزانه ده ها نه بلکه صدها جوانش را برای حفظ دین و آرمانش از دست می دهد؟ سرزمینی که کوچه ها و شهرهایش روزگاری محل گذر بهترین یاران پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم بود؟ سرزمینی که امروز زنان و دختران پاک و با عفتش در پشت میله های زندان فریاد و معتصمان را سر می دهند؟ ای مسلمانان، ای مسلمانان، کجا شدن عزو و وقار شما؟ کجا شدن هیبت و غیرت شما؟ کجا شد آن سربلندی و عزت شما؟ آیا نیست برای ما در میان شما همانند معتصم، یا نیست در میان شما همانند صلاح الدین و خالد؟ کجا شد آن ابوبکر صدیق که بار دیگر ندای اینقص الدین و آن حیرا سر بدهد؟ کجا شد آن عمر شیر اسلام که باری دیگر پرچم لا اله الا الله را بر فراز کوهای افریقا و آسیا به استهزاز درآورد؟ کجا شد آن حسین مظلوم که باری دیگر فریاد هیهات من الذل را سر داده و حماسه کربلا را تکرار میکند؟ کجا شد؟ ای مسلمانان، ای مسلمانان، سببش چیست که امروز این چنین خار و زار افتاده ایم؟ آیا از مرگ می ترسیم؟ آیا مردن در راه خدا بدتر است از آن لحظه ای که با شرمندگی در پیشگاه الله ذوالجلال حاضر بشویم؟ آن لحظه ای که هر یک از اصحاب پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم با بدنی تکه تکه در پیشگاه باری تعالی حاضر بشود و بگوید یا الله، یا الله، ما برای دینت جانهای من را فدا کردیم، ولی ای امت رسول الله ما چه ناچیزیم؟ پس بپاخیزیم و در یک دست سلاح و در دست دیگر پرچم لا اله الا الله را برداشته و مجد و عزت از دست رفته من را همانند یک تازان صدر اسلام برگردانیم به امید چنان روزی و معلومانه.